กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจเข้าถึงรู้เรื่องในสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์มีอยู่ทั่วไปหมดท่านผู้ฟังชี้ไปตรงไหนชี้ไปตรงโน้นชี้มาที่นี่มันก็มีความทุกข์ที่แฝงอยู่ทำให้เราไม่สบายใจบ้างทำให้เราทุกข์ใจบ้างหรือไอ้ที่มันจะทำให้เราดีใจปลื้มใจบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นบ้างมันจึงเป็นสิ่งที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเวลาเราจะทำความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์เพื่อที่จะให้พ้นจากมันได้จึงต้องมีการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยศึกษาทั้งตัวบทเพียรชนะต่างๆด้วยทำความเข้าใจให้ได้อย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความทุกข์แล้วก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้โดยในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่ท่านผู้ฟังพบปะเจอสิ่งใดๆก็ตามบางทีมันก็ยังมีข้อสงสัยข้อข้องใจที่ถ้าเมื่อได้ไขได้ทำความกระจ่างแจ้งแล้วก็จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ในแต่ละสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์อย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาเขียนมาถามมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนคำถามส่งกันมาได้ก็เขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความมาที่เว็บไซต์ puredhamma.com ก็ได้ puredhamma.com เมื่อข้าพเจ้าได้รับแล้วก็จะนำมาทบทวนอ่านทุกบรรทัดละอ่านแล้วทบทวนดูแล้วตรงไหนมีข้อประเด็นใดน่าสนใจก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังออกอากาศให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลด้วยในวันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาจากท่านพลตรีเจริญพลตรีเจริญได้ถามคำถามมาสั้นๆตรงนี้ถามว่าการที่พระอรหันต์อยู่ด้วยวิหารธรรมคำว่าวิหารธรรมนั้นคืออะไรและประกอบด้วยอะไรบ้างถามมาสั้นๆแค่นี้แม้แต่ว่าคำถามสั้นๆอย่างนี้สามารถตอบได้ยาวทีเดียวเพราะว่าคำว่าธรรมะเนี่ยโอ้มันกินความกว้างมากแต่ทุกอย่างแหละเป็นธรรมะหมดเลยถามว่าธรรมะที่มาประกอบเข้ากันกับคำว่าวิหารหรือวิหาระเนี่ยคำว่าวิหารหรือวิหาระนี่ก็หมายถึงที่อยู่นั่นเองแต่ทำเครื่องอยู่ทำมันเป็นที่อยู่แต่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าที่อยู่เนี่ยก็คือเช่นหมอปกติเขาก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำหมอก็จะมีโรงพยาบาลเนี่ยเป็นวิหารเป็นที่อยู่ของเขาหรือคนที่อยู่บ้านมีบ้านนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านมากกว่าไปที่อื่นนั่นก็จะเรียกว่าเป็นที่บ้านเป็นวิหารหรือถ้าเป็นยามคุณเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะเป็นที่อยู่ส่วนใหญ่ของคุณก็คือประตูคุณก็จะมีประตูเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ซึ่งแต่ละวิชาชีพแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิหารมีที่อยู่ของตัวเองที่แตกต่างกันไปทีนี้ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านผู้ฟังมันก็เป็นกันที่จิตแต่มันไม่ได้เป็นที่กายว่าต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นเด็กหรือคนแก่สีผิวนั้นหรือสีผิวนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นที่ตรงนั้นแต่มันเป็นที่จิตเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวิหารธรรมสำหรับบุคคลที่เป็นอริยบุคคลไม่ว่าจะขั้นไหนก็แล้วแต่จนถึงขั้นพระอรหันต์เนี่ยคำว่าวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่นี้หมายถึงที่ที่ให้จิตนั้นจะไปอยู่แต่จิตมันจะให้อยู่ที่ไหนที่เป็นหลักที่จะเป็นที่อยู่ของมันเป็นเหมือนบ้านของจิตอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ว่าเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นที่อยู่ของพรหมเป็นที่อยู่ของตถาคตเป็นที่อยู่ของผู้ที่ประเสริฐแล้วเนี่ยที่อยู่แบบนี้นั่นคือที่ที่ให้จิตไปอยู่เนี่ยหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นก็คือเรื่องของลมหายใจให้มีลมหายใจเป็นเรื่องอยู่เป็นที่อยู่ทีนี้จะทำความเข้าใจกับคำว่าวิหารหรือว่าที่อยู่เรื่องอยู่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจในแง่มุมตรงข้ามด้วยว่าเอาแล้วถ้ามันไม่อยู่มันไปที่อื่นเนี่ยมันไปที่ไหนได้บ้างที่ที่มันไม่อยู่แต่สมมติว่าถ้าเรามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่เครื่องอยู่ใช่ไหมเวลาที่มันไม่อยู่เนี่ยจิตมันไม่อยู่กับลมไปไหนมันก็ไปฟุ้งซ่านบ้างมันก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดเรื่องคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแต่จนกระทั่งลืมหลงลมหายใจไปพอลืมลมไปแล้วเนี่ยแม้มันก็ไม่อยู่ละมันก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นละอันนี้คือมันไม่อยู่นะหรือว่าถ้าแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะเช่นว่าเรามีความคิดนึกนั่นนี่โน่นแต่เราก็ไม่ลืมหลงลมหายใจยังอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถ้าเปรียบกับยามที่เฝ้าประตูนะยามเนี่ยเขาต้องมีบริเวณประตูเป็นที่อยู่ของเขาที่ทํางานของเขาก็จะต้องมานั่งตามป้อมตรงนี้ทีนี้บางทีเขาก็ไปตรวจใกล้ๆนะเดินไปตรงนั้นตรงนี้เดินไปมุมทางเข้าตรงนั้นเดินไปมุมทางเข้าตรงนี้หรือว่าไปห้องน้ํานิดนึงนะก็เดี๋ยวจะรีบกลับออกมาอย่างเงี้ยนะการที่เดินไปแต่หยุดแถวๆนั้นล่ะนะจะตรวจคนเข้าอยู่ตรวจคนออกอยู่แต่ว่าไม่ได้นั่งอยู่ในป้อมแต่ออกมาเดินเดินยืนยืนอยู่แถวนั้นแต่ก็พร้อมที่จะกลับมาอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับเวลาที่เรามีความคิดนึกใดๆผ่านเข้ามาแล้วก็ยังไม่ลืมลงลมหายใจทีนี้ถ้าบอกว่าตรวจไปตรวจมาแล้วก็เดินเตลิดไปที่นั่นเลยลืมป้อมของตัวเองไปแล้วนะไปข้างนอกไปข้างในไปที่อื่นอันนี้คือลืมหลงลมแล้วนะไม่ได้อยู่ที่ที่ตัวเองควรจะอยู่นะไปอยู่ที่อื่นแล้วทีนี้พอเวลาที่จิตของเรามันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงท่านผู้ฟังว่าถ้ามันไปอยู่กับความคิดที่มันดีใช่ไหมมันก็ดีไปนะไม่มีปัญหาที่ไปในทางกุศลแต่ถ้ามันไปอยู่กับความคิดที่มันไม่ดีซึ่งความคิดส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือที่จะทําให้เรามีความสุขลุ่มหลงไปในทางกามอันนี้ก็ดูเหมือนมันเป็นความสุขมันเป็นความดีแต่จริงๆแล้วมันก็ลากทําให้จิตขึ้นสูงขึ้นไปดีขึ้นไปเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินไปแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะทุกข์ทีเดียวมันจะทุกข์มากหรือไอ้ที่มันไม่ดีอย่างที่สองก็คือที่มันจะทําให้เราเจ็บช้ำน้ําใจเป็นความโกรธความขัดเคืองถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะดึงจิตให้มีความคิดไปในทางไม่ดีไปในทางลบมีความขัดเคืองมีความโกรธเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีละถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นอันตรายนะถูกลากถูกดึงไปทางนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหยุดยั้งไม่ได้เนี่ยถูกลากถูกดึงไปคบเพื่อนชั่วบ้างถูกลากถูกดึงไปทำผิดศีลบ้างถูกลากถูกดึงไปต่ำจนกระทั่งถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยก็มีอันตรายมันจึงมีตรงนี้จึงจะต้องให้จิตนั้นมีที่อยู่มีที่ตั้งเอาไว้ในซึ่งนอกจากเรื่องของลมหายใจที่เป็นที่อยู่ที่ตั้งของจิตได้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิหารธรรมไม่ใช่แค่พระอรหันต์ทั่วๆไปที่จะมีที่อยู่เครื่องอยู่แบบนี้แม้แต่ตัวพระองค์เองหรือใครๆที่มีจิตสูงจิตประเสริฐแล้วก็จะมีที่อยู่เครื่องอยู่แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เรามาให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเนี่ยอันนี้คือเรามีที่อยู่แบบพระพุทธเจ้าเลยนะมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าอยู่มีที่อยู่มีบ้านแบบเดียวกันพูดง่ายๆอย่างนั้นแต่นอกจากลมหายใจแล้วก็ยังมีความรักความเมตตานี่ก็ใช่ในพรหมวิหารจริงๆใช่หมดเลยเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาสี่อย่างนี้ก็เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ก็ได้ทีนี้ก็มีในอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเครื่องอยู่แบบพระอริยเจ้าภาษาบาลีก็คืออริยวาสอริยวาสก็มาจากศัพท์คำเดียวกันกับคำว่าวิหารธรรมนั่นแหละวาสะก็คือที่อยู่วิหารก็คือที่อยู่เหมือนกัน จะใช้คำว่าวิหารธรรมทำมันเป็นเครื่องอยู่หรือใช้คำว่าอริยวาสคือเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของอริยวาสคือเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างด้วยกันแต่คำว่าเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าในที่นี้นั่นก็คือไล่ไปตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เลยก็จะสามารถมีเครื่องอยู่ที่ได้ละเอียดละออลึกซึ้งรัดกุมรอบคอบแตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ข้าพเจ้าจะนำพระสูตรนี้มาอ่านให้ฟังอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวดที่10พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจะอยู่ต่อไปก็ดีมีเรื่องอยู่10ประการเหล่านี้10ประการอย่างไรบ้างเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ละองค์5ได้ขาดประกอบพร้อมด้วยองค์6มีอารักขาอย่างเดียวมีพนักพิง4ด้านเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีและเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายก็เธอเป็นผู้ละองค์5ได้ขาดเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ละกามฉันทะละปยาบาทละตินามิทะละความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะละวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งได้แล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ละองค์5ได้ขาดข้อที่2เธอนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์6เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโหตปาด้วยกายและได้รู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์6 3เธอนั้นเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ประกอบการรักษาจิตด้วยสติอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว 4. เธอเป็นผู้มีพนักพิง4ด้านเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งและพิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่งอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิง4ด้านภิกษุทั้งหลายข้อที่5ก็บุคคลเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ถอนสละกายปล่อยละทิ้งเสียแล้วซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่างของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกันมีความเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างเป็นต้นอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วข้อที่6ตัวนั้นเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เว เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้วเป็นผู้ละการแสวงหาภพแล้วและการแสวงหาบรมจรรย์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้วด้วยอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วข้อที่7เธอนั้นเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ละความดำริในทางกามเสียแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทเสียแล้วและเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนเสียแล้วอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวข้อที่8แต่นั้นเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ยันนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับได้แล้วข้อที่9ตัวนั้นเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะและจากโมหะยันนี้แหละเรียกว่าเธอเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วก็ที่10เธอนั้นเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดว่าเราละราคะโทสะโมหะเสียแล้วถอนขึ้นได้กระดังรากทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วดังนี้อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอดีตในการยืดยาวฝ่ายอนาคตหรือในการบัดนี้ก็ตามพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้าจะเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าหรือกำลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นได้เป็นแล้วจะเป็นอยู่และกำลังเป็นอยู่อยู่อย่างพระอริยเจ้า10ประการนี้เหมือนกันก็การอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจะอยู่ต่อไปก็ดีก็มีเรื่องอยู่10ประการเหล่านี้แหละพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังมาในอังคุตรนิกายเป็นที่บ่งบอกให้เราทราบถึงเครื่องอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเป็นอยู่ทางใจทั้งสิ้นเลยในข้อแรกที่พูดถึงใจจะต้องละองค์5ได้ขาดนี่คือละนิวรณ์นั่นเองในใจที่มีเครื่องอยู่ที่เป็นแบบพระอริยเจ้าเนี่ยจะไม่มีนิวรณ์นิวรณ์เรื่องกลางกั้นจะเป็นความง่วงซึมจะเป็นความที่แบบยินดีพอใจในทางกามเป็นต้นเนี่ยก็จะละได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเรายังอาจจะมีง่วงซึมบ้างมีความฟุ้งซ่านบ้างนั่นนี่อันนี้แสดงว่ามันยังไม่ละเอียดแสดงว่ายังมีเรื่องอยู่ที่เป็นใบไม่ละเอียดอยู่จะทําให้ดีขึ้นก็ฝึกให้มันเพิ่มเติมในข้อที่1นี้ในข้อที่2ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์6ก็หมายถึงการสํารวมอินทรีย์นั่นเองมีองค์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะรักษาได้ไม่ให้มันดีใจลุกโปร่งขึ้นไม่ให้มันเสียใจงวดมอดลงแต่ว่ามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ได้คือเป็นผู้ที่มีการสำรวมอินทรีย์นะรักษาไว้อย่างดีทีนี้จะสำรวมอินทรีย์ได้อย่างไรจะปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นได้อย่างไรในข้อที่3ที่พูดถึงว่ามีอารักขาอย่างเดียวก็คือมีสตินั่นเองมีสติเป็นเรื่องรักษาจิตสตินี่ก็จะตั้งเอาไ อยู่ที่ประตูคือช่องทางตาช่องทางหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่อที่จะป้องกันในเจ้าสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาจะไม่สุขบ้างทุกบ้างเนี่ยป้องกันเอาไว้รักษาเอาไว้และรักษาจิตด้วยสติซึ่งเครื่องมือที่จะทำให้เกิดสติเช่นอานาปานสติเป็นต้นอย่างที่พูดมาตอนแรกเป็นมิหารธรรมได้หรือเราจะมีพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ยังสบายใจอย่างดีใจอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ได้ให้มีสติมีการรักษาจิตอยู่ได้อันนี้คือข้อที่3ในข้อที่4ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีพนักพิง4ด้านคำว่าพนักพิง4ด้านเนี่ยคือป้องกันอันตรายจากสิ่งที่เป็นปัจจัย4ทั้งหลายในเวลาที่จะเสพปัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้จักพิจารณาก่อนแล้วจึงเสพอาจจะไม่ว่าจะเป็นสถานที่การคบกับบุคคลอาหารยารักษาโรคหรือว่าเครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนด้านที่2ที่พิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งการอดกลั้นนี้ก็ใช้กับวาจาถ้อยคําที่เขามาด่าทอเสียดสีบ้างอดกลั้นกับความร้อนความหนาวบ้างอดกลั้นจากเหลือบยุงลมแดดบ้างไหนเป็นผู้ที่มีความอดทนได้นี่คือในด้านที่2ในด้านที่3พิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งคําว่าเว้นขาดนี้หมายถึงบางที่บางสิ่งมันไม่ควรไปอ่ะไม่ควรใช้ไม่ควรไปนะเช่นอาหารบางประเภทนะไม่ควรกินเช่นเนื้อดิบอย่างนี้เป็นต้นสําหรับพระภิกษุก็ไม่ควรกินก็ต้องพิจารณาแล้วก็เว้นอะไรที่มันควรกินถ้ามันกินได้ก็ต้องพิจารณาแล้วจึงเสพแต่ส่วนที่เว้นก็ต้องเว้นแต่สถานที่บางแห่งไม่ควรไปเช่นโรงสุราส่องโสเพณีบ้านคนที่ไม่มีศรัทธาเออนี่ไม่ควรไปก็พิจารณาแล้วก็เว้นซะบอกเลิกซะไม่ไปซะและในด้านที่4ก็พิจารณาแล้วจึงบรรเทาอันนี้คือพิจารณาใช้กับเรื่องอกุศลที่อยู่ในใจของเราจะต้องบรรเทาถ่ายถอนมันออกไปสิ่งไหนที่ไม่ดีต้องเอาออกไปจากใจของเราในพิจารณาแล้วบรรเทาตรงนี้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีพนักพิง4ด้านเป็นเครื่องอยู่เป็นอริยวาทอย่างที่4ในข้อที่5นะเป็นผู้ที่ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วอันนี้คือหมายถึงความเห็นที่เป็นไปในทิฏฐิ10ประการที่เขามีความเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างพระพุทธเจ้าจะมีมาอีกพระพุทธเจ้าจะไม่มีอีกโลกมีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างนั่นคือความเห็นลักษณะว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านั่นพวกยึดติดยึดถือในหลักการเกินไปอีกพวกหนึ่งก็ยึดติดยึดถือในทางที่ตรงข้ามกันมันก็จะเป็นเสี้ยนน้ำต่อกันและกันก็ถอนความเห็นพวกนี้ออกไปนั่นซึ่งเป็นความเห็นที่มีด่านเดือนอยู่ในสมัยยุคพุทธกาลท่านผู้ฟังไอ้ความเห็นที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะกันไปก็ถอนความเห็นเหล่านี้ออกในข้อที่6ที่เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงในจิตของพระอริยเจ้าจะต้องมีเครื่องอยู่แต่ก็คือไม่ไปแสวงหาในทางกามทางภพแล้วก็แสวงหาพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงว่าละความอยากได้นั่นเองความอยากที่จะเป็นไปในกามตัณหาภาวะตัณหาหรือว่าวิภาวะตัณหาก็ละได้ในข้อที่7นั้นคือมีความดําริไม่ขุ่นมัวคือละสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกัปปะในใจนั้นมีแต่สัมมาสังกัปปะเป็นอริยวาทเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าในข้อที่8ที่บอกว่าเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับคือการปรุงแต่งทางกายนั่นเองระงับลงไปแล้วเย็นลงไปแล้วคําว่าการปรุงแต่งทางกายระงับลงไปเย็นลงไปเนี่ยบางท่านก็อาจจะตีความว่าเออกายก็นิ่งๆเย็นๆไปไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งนะแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงฌานที่4นั่นคือสามารถเข้าฌานที่4ได้มีพลังจิตในระดับนั้นนี่คือในข้อที่8ผู้มีกายสังขารอันสงบระงับคือเข้าฌาน4ได้ในข้อที่9และข้อที่10เป็นเรื่องของการที่กําจัดกิเลสการที่ถ้ามีกิเลสหมดสิ้นไปก็คือมีจิตหลุดพ้นได้ดีหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะแล้วก็มีปัญญาในการที่หลุดพ้นตรงนั้นด้วยในข้อที่9ข้อที่10นี้ก็หมายความว่าบางทีจิตหลุดพ้นแล้วล่ะ จากราคะโทสะโมหะแต่มันยังไม่ละเอียดเรียบร้อยแต่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงจุดหนึ่งว่าบุคคลที่มีอาสวะขยายานเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอาสวะมันยังไม่หมดสิ้นดีมันยังไม่เรียบกริบดีแต่มีอาสวะขยายานเกิดขึ้นอยู่แต่ว่ากิเลสมันยังมีเหลืออยู่ในภายในอยู่แล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยด้วยดีมีปัญญาตรงนี้นี่คือในข้อที่10 9กับ10นี้ก็ต้องมาด้วยกันแต่ถึงจะครบเรียกเป็นอริยวาทเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าซึ่งในระดับทั้ง10ข้อนี้นะถ้าทําได้อย่างชํานาญดีเลิศเลยอันนี้คือเป็นพระอรหันต์แน่นอนถึงแม้พระอรหันต์บางรูปก็อาจจะไม่ได้ทั้ง10ข้อนี้อย่างเช่นในข้อที่8ที่บอกว่าได้ฌาน4เนี่ยพระอรหันต์บางรูปบางท่านก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะได้แค่ฌาน1แล้วก็ทําจิตหลุดพ้นได้แต่ว่าจะไม่ถึงฌาน4อันนี้ก็เป็นไปได้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายขยายความมาตรงเนี้ยคือละเอียดรอบคอบหมดเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่ถ้ามีเครื่องอยู่แบบนี้ครบถ้วนเลยเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าแน่นอนหรือถึงแม้แค่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เช่นมีความดําริไม่ขุ่นมัวอยู่ในใจแต่อย่างอื่นอาจจะไม่ได้สมาธิจิตยังจะมีกิเลสอยู่บ้างแต่ถ้ามีความดําริไม่ขุ่นมัวอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันคือเป็นคนประเสริฐเหมือนกันซึ่งถ้าทําประพฤติปฏิบัติให้ดีมากยิ่งขึ้นไปไอ้เครื่องอยู่ต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับในบ้านเนี่ยเราก็มีบ้านโครงบ้านโครงเรือนใช่ไหมก็มีเฟอร์นิเจอร์มีของแต่งบ้านมีอุปกรณ์เครื่องใช้ทําความสะอาดเครื่องซักผ้าตู้เย็นเตารีดพวกนี้แต่มีของเครื่องใช้ในบ้านต่างๆเนี่ยอันนี้คือบ้านเนี่ยก็สมบูรณ์เหมือนกันเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าในที่นี้แล้วก็เหมือนกับของที่อยู่ในบ้านที่มันมีครบถ้วนกระบวนความให้มันดีให้มันสวยหรูสมกับเป็นบ้านของพระอริยเจ้าก็ค่อยแต่งค่อยเติมเสริมให้มันครบถ้วนกันไปเพราะฉะนั้นในคำถามของท่านพลตรีเจริญที่ถามถึงคำว่าวิหารธรรมถ้าเราแยกเป็นเดียวๆโดดๆเช่นเรื่องของอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ก็เป็นวิหารธรรมได้ถ้าขยายความมาถึงจุดที่เป็นอริยวาทก็เรื่องอยู่ของพระอริยเจ้าก็มี10อย่างอย่างที่ว่าไปนี้ซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีความหมายเดียวกันนั่นเองคือตามที่เป็นเครื่องอยู่และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการเขียนส่งเป็นคำถามมาได้ถ้าทางสะดวกทางจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรก็ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ในช่วงนี้เราก็มีแจกซีดีอยู่ด้วยนะท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้รับซีดีก็สามารถเขียนไปขอได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าต้องการถามคำถามส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกถ้าต้องการขอซีดีส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือถ้าต้องการถามคำถามแบบสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร